Ia o fixă la 11, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the mix. Happy Rusalii Day, everybody! Happy Rusalii Day pentru a doua zi de Rusalii. Olix și DJ Ian cu Olix la butoane astăzi. Muzica cea mai bună se ascultă la Kiss FM. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Și cum zicea Olix înainte de a intra în direct cu un minut, cum putem începe săptămâna mai bine decât cu... Premieră la Kiss Kiss in the Mix, single nou, nu se mai dă niciunde, noi suntem primii care îl difuzăm. Plan Win, House Music sau I'm in Love with House Music, foarte bună piesa de vară, așa, este noul single Play and Win. În premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix! Come on! Let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's. let's go shawty. Bounce and let's party. We smoke the ganja with lights on. And burn the fire. Sign up the flame on the first place in Romania. Dangerous, Dracula. I got the style of the king. Bounce and let's party. Bounce along till the end of the night. Be a Rastaman without relax. Coming up in the stage. Me burn down the clubs and the flame. Kill him one by one. These long shots are testifying. Me live illegal. Playing with no man can do it like me. Because I got my people around blazing. Babe, shake it, we all love it. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Yeah, the truth is mine. Remember that song, get off. Sonny Flame, I'm in here. Frank State, you the building again. Jump up, let's go shawty. Jump up and get started. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Jump up and get started. Alors on danse. alors on danse. Care face, era să zic, furouri. Furori în cluburi. Hai să ne uităm pe mesaje sau, da. Nu, hai să lăsăm mesajele pentru mai târziu. Să vă spunem în schimb că am început săptămâna în forță. Am avut în premieră piesă nouță de la Plain Win, House Music sau I Love House Music. Piesă nouă, premieră și exclusivitate momentan, ca să zic așa, da. La Kiss Kiss in the Mix. Nou de la single, ora Plain Win. 7 avem alături de noi băieții de la Fly Project, iar de la ora 8 alături de noi Lick Shot, adică Sunrise Inc. și Star Child. Mâine, din nou, invitați foarte importanți, miercuri la fel și în fiecare zi, după cum am obișnuit, începem cu 7 seara la Kiss Kiss in the Mix, artiști importanți invitați în studio. Iar acum v-am pregătit un nou remix în premieră și exclusiv făcut de David DJ pentru Kiss Kiss in the Mix, adică nu-l mai are nimeni, nu există niciunde, l-a făcut special pentru noi, se numește desigur Temptation, David DJ și Donny, remix pentru Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, come on! Atenție! In se play la trompeta, mami. You know it's sexy for you, it's sexy for me. We can do it all night long if you play la trompeta. So let's not waste our time. So baby, come to the floor, let me teach ya. You're looking so fast, so delicious. With our sexy trumpet, titty. Come to the floor, let me teach ya. You're looking so fast, so delicious. With our sexy trumpet, Sava și Raluca l-au avut, I Like The Trumpet, The Moving Elements Remix. Și tot de la Moving Elements avem și un remix pentru Party On, piesa de la Crash Alexandra Ungureanu. Iar joi. Avem invitații speciale, un proiect nou de producție, un proiect foarte tare, se cheamă Sugar Daddies. O să dezvălim joi cine sunt Sugar Daddies. Și ei au și ei un remix foarte tare, noi l-am auzit deja, dar joi o să-l auziți în premieră pentru Party On. Acum hai să vedem mesajele de la voi. Salut băieți, vă ascultă mașina, venim de la pădure, m-am adunat. Ne-am adunat, nu știu, da. Elena din Mănăstirea Călăraș, ok, okay. Mai este un pic și Olix face supă la Cluj, abia așteptăm. Salut toți prietenii din Cluj, Adriana. Da, ne vedem weekendul ăsta la Cluj. Adriana, acesta pentru Liviu cu mesajul: mi-este foarte, foarte tare dor de tine. Îmi pare rău că s-a terminat totul, dar mă bucur că am rămas prieten. Oricum, încă te iubesc. Salutare Chi, salutare Young și Olix. Vreau să dedic, dacă se poate, Alexander Bass și Liz Drums de la voi, cu pentru singurul coleg care a venit la școală, Gică din Corpul B, camera 112, școala de poliție Câmpina. Sunteți demențial, vă ascultăm mereu, mulțumim mult. Salut băieți, vă ascultă mașină, venim de la pădurea asta, mai asta fost. Vreau și o dedicație pentru Ionuț, cu mesajul: când ai plecat, ai luat și sufletul meu cu tine. Întoarce-te! Please come back to me. Bun, avem o altă piesă interesantă. Avem Tom Boxer și Antonia, Shake It Mama, versiunea nouă, pe care am dat-o în premieră joi, dacă nu mă înșel. Da, joi a fost în premieră la Kiss Kiss in the Mix și la Kiss FM, nu, noaptea. Da, noaptea la 2 și ceva dimineața am dat-o în premieră. A zis Tom Boxer: wow, cea mai rapidă premieră din viața mea. Deci că acum 15 minute am terminat piesa, am refăcut piesa și la 20 de minute după ia pe radio. Foarte tare. Single nou, Tom Boxer și Antonia, ziceam, la Kiss Kiss Mama. In the mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on. My dream, through all the people I will swim.

Foarte tare piesă de la Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Sâmbătă am fost cu partidul Kiss FM în Sibiu, foarte frumos și orașul și clubul Liquid în care am fost. Și trebuie să spun un video că am făcut pe blogul partidului Kiss FM, Tracklist Live. Adică ascultătorii care aveau și un calculator în față și recunoșteau piesele, scriau piesele. Avem 377 de comentarii. Deci, sincer, pentru foarte, cei care au stat sâmbătă noaptea pe blogul partidului, felicitările mele sincere. Pentru oamenii cu adevărat activi, că tot vin foarte, foarte multe propuneri de tracklist. Vrem și noi tracklist, vrem și noi să știm ce piese sunt astea care se mixează, nu? Așadar, tracklist-ul partidului Kiss FM îl găsiți pe kissfm.ro/partidul și tot de acolo puteți să descărcați înregistrarea de sâmbătă seara. Avem și Facebook pentru partidul Kiss FM. Toate detaliile le găsiți acolo. Apropo, vineri suntem în Craiova în Motiv Room, iar sâmbătă în Club Ring din Cluj pentru ultima dată până la toamnă. Avem foarte, foarte multe mesaje la 0722 20 60 20. Încercam să selectez dintre ele. Salut, băieți, vreau și o melodie cu Beju, nu știu cum, adică Beju Bonito. Beju Bonito, DJ Big Guys și Outfit, da? Salut, domnilor, Oli, DJ Young, dacă se poate piesa aceea cu Americano, sau cum îi zice, sunteți number one, Stelica din Olt, o să fie cu siguranță. Salut, băieți, sunteți tari, stau undeva la țară acum și cu muzica voastră mi-am înnebunit toți vecinii, vreau și eu un remix pentru 50 Cent, Claudiu zice. Da, remixul unde lichis pentru toți chisomanii, dacă se poate, Residence DJ și Frisco, Lovely Smile, salutăm Kiss FM-ul. Pentru băieții de la fântâna lui Timon, cum? Da, o fi o firmă? Sper că nu o fi. Sunteți super tari, Radu din Câmpina și încă unul tocmai ce am venit de la mare și acum stăm în mașină și vă ascultăm. Vă salută Ghinușă, Alex și Buga. Ok, foarte tare. Încep să invidiez pe oamenii ăștia care merg la mare așa. Numai târziu de o lună vom fi și noi acolo, prezenți pentru toată vara, să vă săturați de noi la Summer Kiss în Costinești și în Mamaia. Avem pauză scurtă, ne întoarcem cu 3 super hituri Kiss FM și la ora 7 ne întâlnim cu Fry Project aici la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Gata, ne-am întors la piesele mixate. Olix la butoane astăzi, DJ Young împreună cu el. Dacă ascultătorii ne cer, noi le dăm. Avem Alexander Bass și Liz Kira cum drums și câteva de rechisuri primite de la voi pentru soția mea, Maricela, care pe care ați sedat-o cu muzica voastră. Dacă i-am luat combina, i-am luat aerul. Pentru Bogdan, Alisa, Finul, Fina și pentru mine, Cătălin semnează. Salutare, Kiss FM, vreau și eu unde rechis, dacă se poate, Lady Gaga, Alejandro pentru animatoarele pocăite, cum? Vă salută Timon. Am înțeles, domnul Timon, gata, okay, cu mesajele, da, că ai trimis o grămadă deja, să-i lăsăm și pe alții, că așa e frumos, nu? Să fie unde rechis pentru toți ascultătorii Kiss, mai ales pentru cei care participă la tracklist-ul partidului. Ne întâlnim sâmbătă la aceeași oră, doar 377 de comentarii. Și pentru că s-a încercat să nu scriem de mai multe ori aceeași piesă, semnează Anca. Foarte tare, Anca. Astfel erau 3000, nu? Da. Gen. Ciao, wow, aveți o super muzică, tare și ca lumea, îmi place foarte mult. Aș dori și eu un derichis de la Claudiu din Timișoara pentru iubita mea Bianca din Arad cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Avem chiar acum David DJ și Dani, nu, și Liz. Nu, Alexander, Bass și Liz. Mă scuzați, adică Doni a produs piesa. Da, ok, bun. Alexander, Bass și Liz, drums, după care Mosano, Zingarinio și Ina, 10 minutes. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on!

minute înainte de ora 7. Fly Project, invitați în studioul Kiss FM. Ne întoarcem în câteva minute și cu dedicațiile voastre, sau ceva mai târziu cu dedicațiile voastre. Îi salutăm pe cei care sunt pe drumuri acum și ne ascultă și conduc foarte bine alături de Kiss Kiss in a Mix. Și pe toți cei care au liber și se distrează în a doua zi de Rusali. Happy Rusali Day! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Back to the party, 7:01, gata, intrăm în direct cu invitații de astăzi, mă rog, invitatul că a reușit doar Dan să vină de la Fly Project. Hello, Dan! Salutare, băie, ce mai faceți? Hello, hello, bine! Uite, foarte bine, am înțeles că Tudor are niște probleme care l-au reținut. Da, sunt câteva probleme micuțe, dar m-a sunat pe mine și mi-a spus, te rog frumos, du-te tu, scoate-mă, nu știu ce să fac, nu pot să ajung, hai, du-te, fă am ceva. Am înțeles. Ok, o să intrăm cu Tudor prin telefon puțin mai încolo, momentan suntem în studio, invitat cu Dan de la Fly Project. Se aude deja pe fundal remixul Deepside DJs la Manda la piesa voastră cea mai recentă, single-ul de fapt pentru această vară. Da, un remix făcut de Deepside DJs, niște băieți extraordinari. Păi primul lucru care l-am făcut când am venit aici, am spus wow. Știi de ce? Pentru că e prima oară când vin și am văzut stadionul ăsta. Am înțeles, foarte tare, ne bucurăm că îți place și ție. Noi n-am învățat deja cu el, adică e așa banal să ai view-ul ăsta. Da, mi-aș face un studio aici. Uite, avem un spațiu de dat în chirie, un pic mai încolo, așa. Ok, imediat ne întoarcem cu tine live în studioul Kiss FM. Hai să ascultăm Mandala. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Everywhere, let me see your hands in the air. 1 million people of the world, party people off my shoulder. Fly Project, iar prin telefon e și Tudor. Îi spunem hello și lui. Hello, hello, hello. Tudor. Hello, bună seara, bună seara. Bă, îmi pare chiar rău că n-am reușit să ajung, dar nu e o problemă chiar minoră, e o problemă chiar mare. Na, din păcate chiar n-am reușit să ajung, dar promit că în momentul în care lansăm single-ul nou de la Fly Project, îl lansăm la voi. Bine că nu e pisica, bine că nu e câinele, nu? Ok, ok. Bine, putem să lansăm și pisica și câinele, dacă... Păi da, fără nicio problemă. Ok, haide să vorbim puțin despre Fly Project și apoi despre colaborarea pe care o ai tu cu o trupă. O să dezvăluim imediat despre ce trupă este vorba. Da. Cum e Fly acum? Cum merge? Cum e treaba pe când o piesă nouă? Că deja de asta ne-am săturat, ca să zic așa, în ghilimele. Hai, Tudor, spune tu. Băi, ideea e că în momentul de față, contrar așteptărilor, piesa Mandala, contrar așteptărilor nu neapărat ale noastre, a multor alți prieteni care au zis, domnule, Mandala nu e o piesă care să meargă în România în momentul de față. Contrar așteptărilor, Mandala e o piesă care a reușit să fie semnată în foarte multe țări. Lucru care nu poate decât să ne bucure extrem de tare. Piesa am observat, încă nu prea merge pe radiouri, în schimb în club prinde foarte bine, lumea ne cere piesa asta în cluburi. Exact, asta am observat și noi pe radiouri, n-a intrat încă pe toate radiourile în România. E o piesă care merge în club, în schimb, vorba ta, extrem de bine, lucru de care nu poate decât să ne bucure. O cântă toată lumea, este... Popuntos DJ, am auzit toate variantele, și Original Extended, și Deep Side Remix, și Nica Marela Remix. Da, tocmai asta a fost partea noastră care n-a putut decât să ne facă foarte fericiți. Și mai ales la concerte în ultimul timp, Mandala este o piesă pe care o cântă oamenii vers cu vers, ceea ce lucrul la care nu ne-am așteptat, pentru că e o piesă foarte nouă și atunci, de-abia o știm noi. Tudor, Dan, versurile astea înseamnă ceva? O male, Mandala, o male, Mandala. Inițial Mandala... Omale e o chestie de legătură între nimic și Mandala. Deci Mandala, fără să vrem, chiar înseamnă ceva. Ne-am uitat pe internet și am găsit. Mandala înseamnă ceva. Și ați găsit ce înseamnă după ce ați găsit numele? Hai să spun cum am făcut. Ideea e în felul următor. La Mandala s-a întâmplat așa, am tras vocea de ghid. Adică, o voce cu la-la-la, ce-ți vine acolo. Așa, când deschizi microfonul, da? Exact, doar ca să nu uiți linia. Și în momentul în care am zis Mandala, băi, sună bine, hai să intrăm pe Google, vedem ce înseamnă. Și pe Google. Mandala însemna ceva și chiar ceva foarte, foarte mișto. Ceva extrem de pozitiv. Am înțeles, super tare. Așa a rămas. Ok, acum întrebarea aia de ziarist. Pe când o piesă nouă? Pe cât de curând? Deocamdată am început, de-abia a început promovarea piesei Mandala în afara României, ceea ce ne bucură și ceea ce ne determină să începem și noi, alături de Roton, o promovare intensă afară. În Rusia, în Ucraina, exact, afară, în general, în Franța, în Germania și așa mai departe. Super, super tare, multă baftă să fie de pe acum. Între timp să fie, să rămână. Între timp e clar și fără doar și poate, Fly Project nu va uita sub nicio formă niciodată de România. Nu va uita că în România va trebui să scoatem un nou single și un nou videoclip pentru Fly Project. Asta e o promisiune. Asta clar e o promisiune și asta e un lucru care se va adeveri în foarte scurt timp. E o piesă care e aproape gata. Am va avea și ea parte de niște remixuri. Poate dacă DJ Young nu uită și de data asta. Da, dacă are timp, sigur că da. Cu mare drag. Așa. Trebuie să fac față tuturor proiectelor pe care le am. Adică să mă organizez mai bine, să mă clonez, să mă, nu știu, vedem. Așa, și mai mult decât atât, o să lansăm în curând o să lanseze în curând, asta a lansat deja pe net, o să înceapă și piesa și difuzarea piesei pe radio și un clip foarte curând, piesă nouă de la trupa Zero. Asta vreau să te întrebăm. Featuring eu. Zero featuring Tudor de la Fly, sau cum o să se numească, care o să fie titulatura. Cam așa, nu? Da, asta, exact. Piesa se numește Balcani și piesa nu vine să facă nimic altceva decât să îmbuneze poporul român în momentul de față. Să înțelegem că are un sound balcanic, așa.

Kiss in the Mix. Și aia e, adică, mă înțelegi. Uite, asta e. Ne întoarcem în studio în direct cu Dan de la Fly Project. L-am avut și pe Tudor prin telefon. Nu a putut să vină din motive personale. Ok. Pisica, câinele, chestii de-astea. Da, da, da. Spune-ne, cum e Fly Project în concerte? Cum merge treaba cu evenimentele? E criză. E criză, dar concertele sunt. E săptămâna bine. Trecută tocmai am fost la Londra. Ah, nice. Ah, super tare. Ne-am întâlnit cu româna și de acolo cu care ne-am distrat extraordinar. Am mai fost la Brăila, într-un club nou foarte mișto. Nice. Și am cântat după Chandelier, zero. Nu? Nu. Ah, ok, deci nu. Ok. Și am cântat după zero, a doua zi, după, la după Motru. Ah, am înțeles. După trupa zero sau după ora zero? Nu, după ora zero. Ah, după ora zero, ok, am înțeles. Dar asta mai vorbisem cu Alex, chestia asta. De ce se numește trupa zero? Pentru că trupa 1 există. Ah, am înțeles. Foarte tare răspunsul. Unde sunt următoarele evenimente în România pentru cei care vă ascultă, pentru fanii Fly Project? Săptămâna care vine vom pleca mai precis. Tudor va pleca în Egipt. După care ne întoarcem în țară și continuăm concertele. Nu am lista la mine exactă, dar... Da, dacă poți să o iei de undeva, pentru că fanii ne întreabă, uite, pe SMS-urile de la Kiss FM. Da, dacă mă uit acum pe telefon, aș putea să spun, o secundă. 0722 20 60 20, cu multe, multe SMS-uri în care unde cântă, când vin Fly. Așa. În orașul nostru. Pe data de 6 iunie, Vadul Crișului. Ah, bun. Super tare. Asta e pe lângă Oradea. Pe data de 11, Târgoviște și Brașov. Pe data de 12, Zalău. Pe data de 13, Gherla. Și pe data de 19 este ziua lui Nica Marera. Am un telefon. Bun, deci da, notați, da. Sunați-l pe Nic, da? Da, ok, foarte bine. E bine că ne punem reminder-ul, nu? Ca să zic așa. Ați notat orașele, cei care sunteți de acolo. Următoarele concerte Fly Project se vor întâmpla acolo, da? Ceva modalități de contact pentru concerte, dacă vă vrea lumea... Pentru concerte, office@flyproject.ro sau sunați-l pe Tudor direct, pentru că în momentul de față ne ocupăm noi și cred că cel mai bun lucru pentru un artist este să se ocupe el de el. Am înțeles. Foarte tare, vă descurcați cu site-ul, bănuiesc, flyproject.ro, acolo aveți și contactul, nu? Și contactul și Twitter și Facebook și Facebook alte și... metode de contact pentru fani. Ok, super tare. Păi, ce să zic, multă baftă, succes mai departe. Succesuri. Cu Mandala. Succesuri, da, și în afara țării cu piesa asta și în România. Cât mai multe concerte, cât mai mulți fani. Și să ne întâlnim la Kiss FM cu noul vostru single, Fly Project. De-abia aștept. În premieră. Sau poate cu videoclipul pentru Mandala, nu știu. Videoclipul deja se difuzează pe Kiss TV. Și videoclipul ăla cu multe fete. Mă scuzați, sunt în Moldova. Da, da, ok, super tare. Da, am văzut videoclipul. Da, ok. Da, este pe Kiss TV. Apropo de fete, ce fac fetele? Ce face fetele? Ce face fetele? Ce face fetele din videoclip sau fetele? Fetele voastre, dansatoarele cele mai. Păi tocmai ne-am despărțit de ele azi dimineață pe la ora 5, ne-am întors de la Motru. Oh, mm-hmm. God. Și bine, să nu vă gândiți la prostii. Adică este o nu ne gândim pentru că majoritatea fetelor, adică toate fetele au câte un prieten și adică dai seama că relație strict profesională. Doamne, strict nu profesional. Ne gândim la prostii niciodată, da, doamne, no. Suntem o familie, o mare familie, familia Fly. Am înțeles, ok. Bun, mulțumim pentru prezență. Succes mai departe. O să încheiem cu Zero și Fly Project Balcani. Că tot am vorbit de piesa asta. Acum să și auzim, că am făcut oamenii curioși, nu? Domnul Dan, la revedere, ne mai auzim la Kiss. Salut. Băi, salut. Ok. Salut, Dane, mulțumim frumos. Hai să punem și piesa. Fără să ne închidem microfonul nostru. Da, așa, așa că îi dăm play acum, îi dăm. Atenție. Asta e piesa de care vorbea Tudor, Zero și Fly Project Balkan. Kiss Kiss in a Mix, 19:23 de minute. Continuăm mixul, nu? Avem piesa Elena Disco Romancing, varianta finală și remasterizată, reworkuită, așa, de Laurențiu Duță. Official mix, Elena vine mâine, invitată la Kiss Kiss in a Mix. Am zis bine? Mâine? Cred că da. Da, mâine, da, mâine, da. Da, mâine, Elena invitată la Kiss FM la 7 seara. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! Piesa nouă! Yo! Like never before. Dinamix de la Narcisa pentru Liviu, cu mesajul te iubesc foarte, foarte, foarte mult. Dați-mi, vă rog, mesajul, dați-mi, vă rog, păi uite, a fost, da? Hei, dragilor, vă ascultăm cu drag de la Brăila până la Iași. Drumul e mult mai ușor cu muzica de la Kiss. Dacă se poate, piesa Selfish Love special pentru Andrei, căruia îi spun mulțumesc pentru toate clipele frumoase. PS, Oli, echipa Complex cheamă partidul la Iași. V-am pupat, Raluca din Iași. Raluca, la toamnă! La toamnă venim la Iași! Să fie de la Alex pentru Max următoarea piesă. Aveți cea mai tare muzică dacă s-ar putea să puneți Andra Belia, DJ Young Remix pentru Viața Mea, pentru de la Chris, zice îngerașul lui. Punem și Andra Belia, cum să nu. Bravo, băieți, sunteți și mai tare. Vreau să dedic toate mixurile soției mele, Ramona, și fetiței Cristina. Mulțumesc, fraților, am înnebunit vecinii cu mixurile voastre. Stau la casă și am două boxe de 300 de probabil de watts. Wow. Și când mixam să le scot pe balcon, am să-mi iau amendă. Vreau să nu, să nu cadă casele acolo, da? Atenție, să nu, eu știu, să nu razi proprietățile vecinilor de pe fața pământului. Ce mai avem? Salut, sunteți cei mai tari, vreau melodia cu Babilonia pentru toți chisomanii de la Mădălin din Mioveni. Salutăm acolo. Așa, pentru toate fetele din Lugoj, mai ales pentru fata de la, era să zic fata de la țară, fata de la Bruteria Ardelean, de lângă catedrala din partea lui Alex. O simpatie, este super, mă rog eu ceva cu Shakira. Oh, fata Shakira, de la Bruteria. Shakira! Yo. Da, și încă unul, sunteți cei mai tari, bravo vouă, sunt șofer pe timp și vă ascult non-stop. De la Eforie, Ionuț din Gorj. Salutăm încă o dată toți toți oamenii, toți ascultătorii care sunt acum pe drumuri, toți oamenii care au petrecut de Rusalii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Avem avem surpriză, surpriză, surpriză, surpriză. Atenție. Ia, surpresa. Și imediat după ora 8, invitații Sunrise Inc. și Star Child la Kiss Kiss in the mix. Yo, Cali. vem, chuchuca, vem aqui pro seu tigrão, vou te jogar na cama e te dar muita pressão, vem, chuchuca, vem aqui pro seu tigrão, vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Cea mai falsă voce din cât există, dar piesa a rupt, a rupt și a prins foarte bine. Și asta e un remix mai nou al piesei Ciuciuca. Remix 2010, foarte, foarte tare. JB Torres Remix la Kiss Kiss in the Mix. Yo! La ora 8 ziceam că avem Sunrising împreună cu Starchild, avem DJ Starchild, ca să zic așa. Da, da. Avem de asemenea și podcastul Kiss Kiss in a Mix pe www.kissfm.ro/kkm. Găsiți acolo emisiunile de săptămâna trecută, puteți să le descărcați și să le luați cu voi. La fel ca multe alte lucruri interesante pe care le găsiți pe site-ul kissfm.ro. Și pe blogurile noastre, pe videostănescu.ro și pe olix.ro. O mică pauză și ne întoarcem cu mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la mix chiar acum cu Narcotic Sound. Mamacita, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Sharon Christian D alongside the lover man number one Mateo. Mamacita, por favor. Rasta man, lover man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Você o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você me dá sabor. Que sem você o coração falta calor. Oh, isso é meu amor. talk, the way you kiss, the way you love, the way you look, the way you walk, the way you enter to my mind. I want you. I remember Morris, Angel Eyes, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Cu Morris, desigur, în studioul Kiss FM și chiar cu David DJ, producătorul piesei, care a venit personal să ne aducă piesa, să ne înmâneze, ca să zic așa, pe memory stick și să o punem în setul nostru. Este o fix, avem de luat o pauză scurtă și în vreo 3 minute ne întoarcem în studio cu Sunrising și Starchild. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, 8 și 3 minute, ne-am întors la mix și la invitații de astăzi, Sunrising, împreună cu DJ Starchild. Azi am aflat că ei sunt 3 plus DJ-ul 4, 4 băieți. Nu știu ce, aveam impresia că sunteți 2 și Starchild, dar iată că am aflat că Sunrising înseamnă 3 băieți. Hai să facem prezentările. Ok, noi suntem, adică, de fapt, da, noi. Noi, adică Sunrising. Sunrising, da, Adi, Silviu, Mihai. Și eu, Cristi, adică DJ Starchild. Am înțeles, toți patru membrii ai proiectului, ai colaborării, ai featuring-ului, toți patru cântă, toți patru produc, toți patru compun. Da, suntem exact. Polivalenți, toți facem show. Am înțeles, deja se aud acordurile piesei pe care știm foarte bine. Am făcut lupul acum, gata. Da, am făcut lupul, leak shot. Hai să ascultăm piesa și apoi să ne vorbiți despre voi, despre proiect, cum a luat naștere și așa mai departe, despre piesa și ce piese mai aveți în lucru, ok? Ok. Sunrising și Starchild astăzi invitați la Kiss Kiss in the mix. Mamă, patru invitați în studio în același timp, o să fie nebunie. Yo, come on! Now you have it all. Kiss FM. You move like whoa. Turn on my radio. Sweet girl, you must know. You have it all. Cel care cântă lixat ăsta. Liki, liki, liki, liki, liki, liki, Mihai. Mihai. Cântă Mihai și mai o terță pe acolo. Adică mai sunt și alții. Exact, exact, sunt două voci. Yes. Ok, care e media de vârstă în colaborarea voastră, ca să zic așa? Băi, eu am 25. Eu tot 25. Adică Starchard. Hai, pe scurt, să spunem că sunt 100 de ani adunați. Ceva de ok, de tare mulți cam înainte. Cam bătrân. Bătrânii. Cei drept nu se vede, dar... Iată, un secol de colaborare, un secol de muzică, de exact, hit-uri, exact, de featuring-uri, ok. Câtă experiență adunată, îți dai seama. Cum v-ați apucat de muzică? Păi, de muzică ne-am apucat acum de vreo 4 ani. De producție serioasă, nu? Acum de curând de 4 ani. Da. De vreo 4 ani de zile, da. Eu și fratele meu, eu și Silviu suntem frați. Ah, ok, da, ok. Adică doi dintre cei trei Sun Rising sunt frați, ok. Sunt frăților, da. Dar noi știm de dinainte de acest featuring piesele DJ Starchild. Nu ai avut două, trei piese? Da, am avut două piese. Love Love și Funky World. Cu... Timișoreanul meu Darius Zec. Funky World. Era o chestie funky, da. O să am pregătit-o, o să ascultăm puțin mai încolo. După care a apărut această colaborare, acest featuring, nu? Da. A zis, unul e prea puțin, trei la fel prea puțin, patru, am ideal. Am zis ca cei trei mușchetari. Plus unul. D'Artagnan. Deci tu ești D'Artagnan, să înțeleg, da? Voi toți sunteți din Slatina, nu? Presupun că așa v-ați cunoscut. Exact, da. Ne cunoaștem de foarte mult timp, de, cred că 5-6 ani de zile. Da, am copilărit. Am crescut împreună. Jumătate de deceniu, de 5-6 ani. La noi e tot cu un deceniu. Și știați de pasiunile voastre pentru muzică? Băi, hai să facem niște muzică, să... Nu, no, încă de mici copii să te pasionați de muzică. De mic, știi, să mă, când mă fac mare, știi, să te încântăresc. Când o să mă fac și eu mare la 35 de ani, adică nu... Ok, studii muzicale sau doar în particular? În particular. Am înțeles. Astea sunt întrebări mai mult pe care le punem din partea fanilor voștri care vor să știe ce se întâmplă, cum este o piesă, cum reușesc niște tineri să scoată o piesă și așa mai departe. Care e răspunsul vostru? Cum este o piesă să fie cunoscută? Cum se... Na. Multă imaginație. După 2-3 pahare de vodka. Sau nu, de, noi îi spunem ce ai de sunătoare. Ce ai de sunătoare, că n-avem voie la radio să zicem. Da. Mihai a vorbit acum. Da. Las dată cât. Mihai, hai la caserie. Da, pe ce să zic, colaborarea asta, succesul ăsta a venit odată cu propunerea lui DJ Starchild. El a venit cu propunerea să facem o colaborare. Ne-am adunat toți, să zicem așa. Am adăugat ingredientele necesare. Ingredientele necesare, exceptându-l pe cel pe care l-a zis Mihai mai devreme. Așa? Și așa a ieșit Lickshot. Da, foarte tare. Adică un laptop, un soft, niște microfoane și niște monitoare, nu? Da. Foarte multă imaginație. Corect. Imaginație, talent, știm foarte bine. Bun, hai să ascultăm o piesă DJ Starchild mai veche, da, nu? Da, piesa Love Love de anul trecut, exact. După care o să punem și Funky World și avem în premieră un remix foarte tare, am înțeles, pentru piesa Sun Rising și Starchild Leak Shot, făcut de LLP. Și ne întoarcem în câteva clipe cu Sun Rising și Starchild în direct la Kiss Kiss. In the mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on! scream, I can make you love, love. I can make you scream, I can make you love, love. I can make you scream, I can make you love, love. Yo, bring that big bad bass, that drop the bass. Cine cântă? Starcial, tu cânti? Chiar el. El, producător, da. El, voce, DJ vocal. DJ, DJ Starchild, Love, Love. Mai avem o piesă de a ta cunoscută, Funky World. Funky World. O ascultăm așa ușor, ușor în fundal. Până atunci, voi aveți o piesă, nu știu, în România n-a fost încă foarte care, cunoscută. Care voi? Voi, Star Rising, da, hai să, da. Da, e vorba despre Forever in My Soul. A mers foarte bine în Grecia, în Cipru. Știi cum a început totul cu piesa asta? Am făcut-o, am pus-o pe net și au venit foarte multe oferte din afară, spre surprinderea noastră. Și de asta, piesa ne-a maxat mai mult pe tot ce se întâmpla acolo, pentru că au venit foarte multe oferte din Olanda, exact. Rusia, Belgia, Luxemburg. Mergea foarte, foarte bine. A stat peste 8 săptămâni în top 100 din Olanda. Ah, foarte tare. O piesă, da, mai puțin cunoscută aici, să înțeleg. Exact, da. Și plus că se află pe compilația oficială a premiilor muzicale din Olanda, în care e implicat și DJ Tiesto. E susținută DJ Tiesto. Oh, da. Foarte tare. Adică să înțelegem că se pune în seturile lui sau... Exact. Super tare. Da. Păi ar trebui să ați venit cu piesa la voi? Păi să-l sunăm pe Tiesto atunci. Să sunăm pe Tiesto, să nu dea el pe mail. Da. Ciuptește, da. Mihai, o am eu pe telefon. Ok, și de la treaba cu Tiesto, am înțeles că ușor ați ajuns la o colaborare cu Lexter. Da. O Lexter colaborare cu Lexter, Freedom to Love. Știe toată lumea după hitul lui, da. Freedom to Love. Colaborarea asta noi am propus. I-am propus pe Facebook, l-ați găsit pe Facebook, băi, no, Lexter. Nu, pe MySpace. Pe Hi-Fi. Manu, pe Hi-Fi, Manu. Colega noastră, Oana Radu, știu că vorbește cu el pe Facebook. Așa, prin intermediul casei de discuri am făcut propunerea. A trecut prin mai multe filtre, să zic așa, piesa pe care am propus-o. A trecut pe la casa lui de discuri din Italia, pe la producătorii lui din Spania și... pe la el, i-a plăcut și lui, deci bineînțeles. Și până la urmă, există în lucru, să zic așa, în momentul ăsta, e gata? Este gata piesa, numai că nu o să-i facem release-ul acum. Am înțeles. Cred că prin iulie-august. Prin vară. Sun Rising featuring Lexter. Lexter. Insatiable Love. Se numește piesa. Oh, foarte tare. Păi da. Să veniți cu ea, desigur, la Kiss Kiss Dynamics. Nu, categoric. Probabil că vom fi la mare deja în perioada aia, dar... Dacă veniți acolo, dăm pe plajă frumos, strângem lumea în față, facem concert. Și desigur, DJ Starchild in the mix să vină acolo pe plajă. Apropo de concerte, cum merg concertele? Am înțeles că aveți un impresar nou, se ocupă cineva de voi. Da, de noi se ocupă Lucian Mitrea. Concerte o să fie. O să fie, cred că, de luna viitoare o să începem pe la mare, peste tot. Formula scenică include 4 oameni, adică 3 Sunrise și un DJ, da? Ca da, să fie la pupitru. E opțional. Adică pentru piesa, pentru League Shot, o să mergem împreună cu Starchild. Ce, după ce o să se termine campania de promovare, practic, nu știu. Pe Lexter nu cred că o să putem să-l aducem, așa că să mergem singuri. Foarte tare. Mult succes aveți cu colaborarea voastră. Să fie, mulțumim. Hai să ascultăm o altă piesă semnată DJ Starchild, înainte de a colabora el cu Sun Rising. Funky World la Kiss Kiss in the mix. Come on baby, please don't go, 'cause you rock my funky world. You're my baby, I don't know if you love me, tell me so. up. Come on, baby, please don't go. Cause you rock my funky world. You're my baby, I don't know. If you love me, tell me so. Come on, baby, please don't go. Cause you rock my funky world. Nobody feels the way I do for you. Cause you are the one that takes me to the sun. Without you, it ain't no fun. Nobody feels the way I do for you. Cause you are the one that takes me to the sun. You're my baby, I don't know. If you love me, tell me so. Come on, baby, please don't go. Cause you rock my funky world. You're my baby, I don't know. If you love me, tell me so. Come on, baby, please don't go. Cause you rock my funky world. If you love me, tell me so. Come on, baby, please don't go. Cause you rock my funky world. You're my baby, I don't know. If you love me, tell me so. Come on, baby, please don't go. Cause you rock my funky world. Astăzi la Kiss FM. Și ăsta ultim. Hai să ne vorbiți despre Leak Shot, despre piesa pe care o știm foarte, foarte bine și de la Kiss FM, și din cluburi, și de la Kiss Kiss in the Mix. Piesa nebună pe care o caută toată lumea. Exact. Am primit titulatura asta în presă. Să zic așa. Foarte bine. Cum s-a întâmplat cu piesa? Cum a apărut? Și ce vreți voi să ne spuneți despre ea? Cum am înțeles că ați filmat clip recent. Da. Spuneți-ne da, despre clip. Am filmat videoclip săptămâna trecută. E în regia lui Iulian Moga. Ah, nice. Este un clip de distracție. Am filmat în subsolul Teatrului Național. Oh. O să fie un clip foarte tare. Foarte, foarte. Foarte tare. Ne bucurăm să auzim că Iulian Moga în sfârșit s-a clonat. E bine că reușește să facă toate clipurile astea și culmea ies și foarte bine. Da. Da. Metode de contact, cum vă găsește lumea pentru concerte, pentru cât ține de Sunrising, sunrising.ro. Starchild MySpace, Starchild DJ. Aha, DJ, să zic așa. DJY. Iar pe noi ne găsiți pe toate site-urile de avem toate rețelele de socializare acolo pe site. Detalii despre trupă, despre... Bine, e în lucru. Sunrising.ro, am înțeles. Da. Ok, Leak Shot, o știi foarte bine. Am înțeles că merge foarte bine afară. Merge foarte, foarte bine în afară. O să fie licențiată, cred, în peste 15 țări. Oho, deja sunt oferte de la Franța... Franța, Italia, Israel, Olanda, Israel, Marea Britanie, Turcia, Asia. Nu e numai Olanda, e Benelux acolo. Exact. Are să fie licențiată pe Marte și tot e... Doamne! Plec pe Marte, da, ok, da. Plecați și voi. Cu această ocazie am rugat fetele așa? Să nu ne mai deranjeze noaptea sau să ne deranjeze, dar cu moderație, pentru că atunci facem cele mai tari hituri. Zise unul dintre... Mihai glumește, desigur. Deranjați-i pe cei de la Sunrising, pentru că, da. No, adică asta era ceva de genul, deranjați-mă și pe mine. Da. Am înțeles, super tare. Ok, succes mergi, mult, succes mare. Și avem acum în premieră remixul LLP la piesa Leak Shot. Sunrising și Starchild astăzi invitați la Kiss Kiss in the Mix. Băieți, mulțumim frumos, baftă mult, mulțumim mult. Baftă și vouă. Și să vedem clipul, să ne întâlnim la mare, la Costinești. Vă așteptăm noi. Ciao, bye. Ciao, pa. Sunrising și Starchild, Leak Shot, LLP Remix. Premiera la Kiss Kiss. psycho. Turn on my radio. Sweet girl, you must know. You have it all. Thank you. și In Excess. Super tare. Un mashup, o combinație, o variantă, o amestecătură, un bootleg între Aerosmith și In Excess. Yo. Și e timpul să Walk This Way și noi, adică să facem concursul. Come on. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, înapoi la piesele mixate. Mai avem un sfert de oră până la ora 9. DJ Young și Olix cu Olix astăzi la butoane. Avem și dedicațiile de la voi în număr foarte mare. Hai să vedem dacă putem să citim măcar o parte dintre ele. Nu, ăsta trebuie să-l citești obiul, nu. Da, Olix, ești tare mișto. Kiss Kiss in the mix, băgați și voi Alessia Boronasupo pentru Madalina Stan, care la muncă și vă ascultă. Te iubesc, Guriță. Văd că a prins piesa aia. Am pus-o vineri la back to back. Încercăm să o punem. Sunt mai așa, aș vrea să fac o dedicație. O secundă să fac eu un loop mai întâi. Aș vrea să fac o dedicație pentru Sandu, cel mai scump băiat pe care l-am cunoscut până acum. Aș vrea să zic că o dorință să-i se împlinească cu adevărat, cu mesajul te iubesc foarte mult. Și dacă ești pe recepție, știu că îți va crește inima, iar pentru voi țineți-o tot așa, puia undeva în Balcan, foarte tare. Vreau și eu Deep Set All in Love, spune special de la Ela pentru prietena mea Geo. Sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult. Bună seara, prieteni! Sunteți cei mai tari, Andrei și Simona, vă iubim! Bună nebunaticilor, de la mine Cerasela, de la mine Cerasela, adică vă înțelegi, din Târgoviște, pentru Dea, tot mixul, voi țineți-o tot așa. Yeah, Cerasela, dacă e de la tine, cât dai? Sunteți cei mai tari, vă ascult cu mult drag. Se știe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Monica din Bacău și încă unul. Vreau și eu o dedicație pentru toți ascultătorii de Kiss și pentru radioul numărul 1. Vă ascult Angro, Andetali. Sunteți cei mai tari. Da. Florin semnează. Domnul Florin, nu știu cum l-ai scris tu, l-ai făcut aici un pic amestecate literele, dar continuăm cu mixul așa pentru voi, pentru cea mai bună muzică voastre. Se ascultă la Kiss. Come on. Yo. Kiss Kiss in the mix. DJ Young și Olix. Belia, DJ Young, Remix. Vine și piesa Non-House la ora 9. Astăzi DJ Young a ales-o, adică, da, dacă Olix era mix, da, sau Video With Your Daddy a ales piesa. Da, o să rămâneți profund impresionați de piesa aleasă. Desigur, cei care gustă asemenea gen muzical, da. Nu vă gândiți la sârbe, hore sau alte, da? Bun. După care avem încă 50 de minute de mix neîntrerupt de publicitate la Kiss Kiss in a Mix, în ultima oră. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The music faster. Kiss FM. Noua Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Surpresa. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Broken Dreams. Astăzi, piesa rock de la ora 9. Yeah. DJ Young, rockuiește radioul! Come on! Back to the music faster. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Cu alte cuvinte, back to the tracklist-ul Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Astăzi Olix ziceam că e la butoane. A început cu niște scratch-uri. Live scratching. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Play and win. House music. Piesă nouă pe care am difuzat-o în premieră astăzi la ora 18. Fix, fix, fix. Joi îi avem invitați pe Play and Win. Să facem la seara frumos, da. Cu șampanie, cu ceai de sănătoare, cu... Play and Win joi seara la ora 20 în studioul Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix. Știi că mi-a zis tu joi o chestie, ceva pentru scratch-uri aveți? Yo, come on! Astăzi, premiera la Kiss Kiss in the mix. Ah, mi-am amintit, era medicamentul ăla, anti-scratch. Anti-scratch? Anti-scratch, aveți pentru Olix? A luat-o de curând, boala, e, da, e incurabilă, să știți. Da, e cu dureri, nu așa. Alexandra Stan, Lollipop, pe care am avut o invitată săptămâna trecută la Kiss Kiss Remix. Avem de citit niște mesaje primite de la voi și de la prieteni de-ai noștri. Da, de la Lucian din Gossip. Avem un mesaj foarte, foarte tare. Deci fii atent cum zice Lucian de la Gossip. Tot am umblat azi prin oraș și v-am auzit peste tot. Acum sunt într-o pizzerie și tot pe voi vă aud. Vine vara și tot cu voi o să petrec, o să fac Kiss FM-ită cronică. Da, ci că-mi place. E bine că încă nu sunt medicamente pentru asta. Da, adică nu o să scap, domnul Lucian. Bun, hai să luăm și... niște mesaje de la voi, stai că era primul... Da. Da. Salutare tuturor chisomanilor, sunt Ioana din Vulturești City. E ceva metropolă nouă asta și vă pup. Dulce dedic toate piesele celor care mă cunosc și hai cu muzica. Ioana, sper că nu faci mișto de noi, da? Că fără ea cititul de mesaje nu mai e așa de interesant. Ah, ok. Aha. Bună seara, băieți, foarte tare muzica voastră, vă ascult la maxim, sunteți the best. Aș dori și eu Babilonia pentru sora de azi, pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Vă iubim și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Alexa din Vâlcea, pupici. Alexia ne pupă și Adina la fel. Avem Teo, mulți pupici. Denisa de la Andrei, de la mine Cristi din Caracal, de la mine, îmi place asta care încep cu de la mine, pentru iubita mea Roberta. Vreau și eu un dedichis Econ Aventura, Hola for you. Oh, super. Da, e o chestie nouă, nu? Mulțumesc, Andu, și vreau și eu să dedic mă numesc și vreau să dedic și eu următoarea piesă pentru Fly Project Mandala. Pentru Anuța, cu mesajul te iubesc mult și abia aștept să ne întâlnim. Iată un dedichis pentru artiștii invitați în studio. Ceva mai nou, new entry la noi la Kiss Kiss in the Mix. Paula din Focșane salută și ea. Apropo de artiștii invitați în studio, avem Kevin Toys, care acum No More Crying, o piesă lansată săptămâna trecută la Kiss Kiss in the Mix. Mâine o avem invitată pe Elena Gheorghe, premieră single nou la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! în mix, David, DJ și Dani au ascultat. Avem site-ul Kiss FM pe care găsiți galeria foto cu toți invitații noștri de săptămâna trecută, plus retrospectiva săptămânii cu toate interviurile și cu toți artiștii invitați la noi. Astăzi am avut Fly Project și în a doua oră Sun Rising împreună cu Starchild. Mâine avem Elena Gheorghe. Miercuri o avem pe Delia. Joi vorbim despre piesa nouă, iar joi Sugar Daddy's, un proiect nou, surpresa, ca să zic așa, în componența lui. Da, niște băieți care fac remixuri, dar remixuri și producții. Exact cine sunt. Da, și Play and Win la ora 8 seara, tot joi. Premieră single nou. Avem o agendă foarte încărcată, de asemenea avem și kissfm.ro/kkm, locul de unde puteți să descărcați înregistrările emisiunilor noastre de săptămâna trecută. De asemenea și blogurile noastre, olix.ro și ovidiusănescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cele mai multe lansări se întâmplă aici, iar acum ascultăm chiar o piesă lansată la noi acum vreo 2-3 săptămâni, Radio Killer, Be Free. Imediat vine și Delia cu Sunshine. pe care o să o ascultăm, ca să zic așa, invitată live. Miercuri, da. Miercuri în studioul Kiss FM la Kiss Kiss. In the mix. DJ Ang și Olix cu voi până la 10:30. Olix în continuare la butoane. Here we go. Yeah. I care about love and how I feel. I care about dreams and making them real. I care about you, I care about me. No, no worry, yes, I'm able to be free. I'm able to be free. party in it. Ooh, baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to you and just, you know, give you a little situation. Listen. You see the get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick, yes, I'm on a lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. And I know you want. It's easy to see. And in the back of your mind, I know you should be on with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was wish your girlfriend was fun like me, don't you? Don't you? Fight the feeling, leave it alone. 'Cause if it ain't love, it just ain't enough to leave a happy home. Let's keep it friendly. Shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like you really wanna do it. Try to put it on me till I'm black and bluish. Wanna play with a player girl and play on. Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty, you all want me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all. If y'all can get close so I can hit the boat for y'all. I'm worried about it. Mix. Și, desigur, o piesă lansată în premieră la noi acum câteva săptămâni. Tocmai am primit un mesaj în care ni se explică ce ne va aștepta la vară, la mare. Atenție! Muzică bună, Kiss FM, plajă, mare, nisip, soare, bikini, topless, cocktailuri. Mai e nevoie de altceva? Summer Kiss in the Mix, Summer Kiss, Kiss in the Mix. Să vedeți ce o să fie acolo. Hai să vedem ce mesaje am mai primit de la voi. De fapt, ultima tură cu mesaje. Super tare remixul lui Rafagan, nu mă așteptam la așa ceva. Au avut două concerte aici la mare, unul în Năvodar și unul în Constanța. Super tare ca și voi de altfel. Vă pup pentru asta, nu știm cine semnează. Mulțumim mult de tot oricum. Ar trebui să dați altul, deci ar trebui să dați mereu melodii din astea cu influențe spaniole în programul vostru, Adi din București. Adi din București, tot timpul avem astfel de piese, să știi. În fiecare zi există niște melodii cu influențe latino. De la Nicolae pentru Calcă și Oli, ați rămas fără femei. Consolați-vă la Kiss, citiți SMS, we are the best, ok. Cum e să te cheme Calcă? Nu, adică, chiar și ca poreclă, nu? Băieți, sunteți originale, pupă Dulce Alina. Neața Chisovailor, vă pup Dulce. Vă rog să puneți în mixul AC/DC. Apropo, credeți că se amână Bacul, ne întreabă ea. Ceea ce te-ai dorit tu acum, să înțeleg, la ora asta. Pentru că ai rămas cu materia în urmă, sau cum? Da, nu știm, nu știm. Nu ne pricepem, nu ne băgăm. Să fie din partea lui Romeo de la Giurgiu, din pentru iubirile vieții lui, cu mesajul te iubesc din tot sufletul meu și mă aștept să vin mâine în oraș să te strâng în brațe. Okay. Și pentru toți colegii de serviciu, să aveți grijă la controle. Aș dori piese cu DJ Project și Giulia, dacă se poate, vă rog frumos, și pentru toți detalii. Părerea mea, Andreea zice. Se putea alta mai bună, părerea mea, zice Andreea. Dar care, la ce se referă? Da, habar n-am. Se referă la un moment din emisiune. Vă dați seama că noi acum ar trebui să ne gândim la ce moment se referă. Da, ok. Hai, continuăm cu mixul. Avem și Babilonia, cum îi spuneți voi, nu se cheamă așa. Da? Se numește Born Again. Ricky L, Born și... Again. Era să uit de o piesă, tocmai nu cera cineva. Ah, bine, e whatever, e altă piesă acolo, dar mi-am adus aminte de o piesă. Nu, că auziți-mi dată, adică... Da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Atenție, mă! Toată plaja, mâinile în aer! Toate fetele topless! Aruncați cutienele încoace! Gata, l-am prins! Babilonia! Va bene. si tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Papà l'americano. invitat săptămâna trecută la Kiss Kiss in the Mix, la, în studioul Kiss FM. Cam aici se încheie mixul meu din această seară. Mâine să fie rândul lui DJ Young să-și ia revanșa, cum zicem noi. Rămânem cu voi încă până pe la 10:30 de minute, așa, cu muzica, playlist-ul Kiss FM, normal, nemixat. Și de la ora 22:30 de minute vă întâlniți cu French Kiss în această săptămână, Marian Boba în locul colegului Dan Fințescu. Mr. Boba, Boba and the Girls. Okay. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Happy Rusali Day!